Je hoorde Yurby's remix van Angels van Earth from Space. En daarvoor DB60 en Ellie Overdrive, Don't Bring Me Down. Zo zit het uurtje van Prismatic alweer op deze week. En je kan deze en de vorige shows van Prismatic terugluisteren op youtube.com/Tiesto. En je kan ook volgen op mijn socials, @Tiesto. De laatste track van deze week is van DJ Swear Transporter. Het is System. Bij een huis in Boskoop, Zuid-Holland, is een lichaam gevonden. Dat meldt Omroep West. Op foto's is te zien dat de recherche bezig is met onderzoek in en om het huis. De politie zegt nog niet te weten of de persoon op een natuurlijke manier is overleden of dat het om een misdrijf gaat. Het bloemencorso in de Bollenstreek heeft 1 miljoen bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Op sommige plekken langs de route stond het publiek wel 15 rijen dik. De praalwagens, versierd met bloemen, vertrokken 's ochtends vanuit Doordwijk en zijn vanavond aangekomen in Haarlem. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgeschoten. Volgens Zuid-Koreaanse media gaat het om een testlancering. De raket wordt afgevuurd in de richting van het oosten. Het is nog niet bekend waar die is neergekomen. Noord-Korea vuurt de laatste tijd vaker raketten af. En bondscoach Arjan Veuring zegt dat de Oranjevrouwen een goede uitgangspositie hebben om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Nederland speelde met 1-1 gelijk tegen Frankrijk en staat bovenaan in de pool. De voetbalsters moeten in juni nog 2 wedstrijden spelen tegen Polen en Ierland. Het is op de meeste plekken helder, het koelt af tot een graad of 5. De dag begint plaatselijk met wat mist, daarna breekt de zon door. 'S Middags meer bewolking en kans op buien, het wordt 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Armin van Buren. Radio 538. For all the best. Met gloednieuwe tracks van Kasia. Ben Mol komt eraan. Hij maakte een track met Entasia. En mijn nieuwe single met Olive Angus. Straks in uur nummer 2. Paul Webster voor een exclusieve mix. Maar ik wil beginnen met iets Frans. Iets wat ik tegenkwam via mijn Instagram. Frank Spector stuurde mij dit. En ik dacht, hey. Ik zat gewoon meteen op een Frans eiland ergens in de zon. En ik was helemaal klaar voor zomer. Check het zelf. The Tune of the Week. Frank Spector. Voulez-vous. Armin van Buren's favorite record of this week's show. This is the tune of the week. I still can breathe. 538. 538. Juilliard. Wat mij betreft de zomerhit van 2026 van Another en 54 Ultra Talk to You. Maar dan in een nieuwe versie gemaakt door Eli Brown. Ik vind dit zo'n vette plaat. Ja, sorry, ik ga hem gewoon op aan. Ik heb hem in Dance Department gedraaid. Ik ga hem in de State of Trance draaien. Ik vind het zo'n vette plaat. Alles zit erin namelijk. Het is uplifting, het is vrolijk. Beetje techno, beetje trance. Ja, geweldig. En daarvoor mijn nieuwe single met RG moet ik zeggen. En Marlo Rex, Like a Child. En de progressive pick van Den en Mia Mendy. Lights Don't Lie. Je bent bij een nieuwe uitzending van A State of Trance hier bij 538. Ik heb iets bijzonders, de State of Trance compilatie. Ik word er altijd heel veel om gevraagd. Wanneer komt die uit? Wanneer komt die uit? Nou, de release datum dit jaar is 8 mei. Vorig jaar had ik altijd, maakte ik 3 mixen. Die werden dan op die compilatie gezet. Dat is nu weer zo. Alleen ik heb de mixen een andere naam gegeven. Dus het was eerst altijd On the Beach, In the Club en Who's Afraid of 138. Mm-hmm. Dat vond ik een beetje uit elkaar staan. Dus ik wilde altijd al. Dus je dacht, het is even tijd voor iets nieuws, iets vers. Ja, dus de sound is wel nog hetzelfde. Dus Pulse kun je een beetje vergelijken met On the Beach. Frequency kun je een beetje vergelijken met In the Club. En de derde mix is dan Energy. Dus Pulse, Frequency en Energy. En het gaaf is, mix 2 staat al online op youtube.com/Armin van Buren. En de andere mixen komen dus beschikbaar. Vanaf 8 mei op je favoriete streamingportal. Straks C-Systems en Ben Wall. Maar eerst een hele dikke plaat van Ahmed Helmy en Doppenberg. Dit is Revelation. 538. guys, my name is Alex Mark and this is my new remix here on the State of Trance. Radio 538. State of Trance. Vier tracks in de mix. Sun Lounger, Zara Taylor, nieuwe versie gemaakt door Shucks en C. Lost en C Systems hoorde je met Lea, Got a Problem. De track voor deze plaat was een nieuwe van Ben Wall. De track heet Copycat. Dat vinden wij wel toepasselijk, want het, is natuurlijk, het lijkt een beetje op Technocat. Die plaat uit de jaren 90 die ik nog zelf de It-sound vond ik wel grappig om te horen dat het ook weer helemaal terug soort van... Ja, het is het 1996, DJ Jean, en dat is weer helemaal terug. Ja, en daarna, dus de plaat die op de achtergrond hoort, Sir Ivan. Love is the Peace, voor de gelegenheid wel de vocaal even uitgezet. Maar ik vind deze remix van Alex Morf echt helemaal te gek. Zet ik trouwens ook in mijn recordbox voor de Unfiltered set die we over 2 weken weer doen. Dan gaan we weer 2 uur lang non-stop knallen hier in de club. Heel erg veel zin in. Elke week hier bij 538, het laatste over trance en progressive. Straks in uur nummer 2, Paul Webster. Maar nu eerst David Forbes. Hij maakte deze track met Paul Denton. Dit is Future bij 538. Make some noise, Amsterdam! We'll be right back. up, this is Paul Denton, and you're listening to my brand new track on the State of Trance. Future Favorite, de populairste track van de uitzending van vorige week. Mijn plaat met de 21-jarige Olaf Angus. En leuk nieuws, volgende week is onze speciale gast in uur nummer 2. Olaf Angus bij 538 dus. Onze plaat heet Ven Conmigo. En daarvoor zat Simon Becoming One en Scott Richardson Plasmoid op Borderline Recordings. Voordat ik de studio overgeef aan Paul Webster met zijn exclusieve guestmix deze week, gaan we even naar de US of A. Ik kreeg een mailtje van Melanie en Michael Schaefer. Die hebben een huis verkocht en zijn in een RV gaan wonen en wilden deze track horen. Slander en Dylan Matthew, Love Is Gone. So much to you. Here's this week's service for dreamers.